إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية يدور حول آداب الطعام، فإن من أسرار عظمة هذا الدين أنه ما ترك جانبا من جوانبه الحياتية إلا وتناوله بالبيان والإيضاح. ومن هذه الجوانب التي تناولها هذا الدين آداب الطعام، ومن تلك الآداب كما يلي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرشتي أيتي الله جل وعلا أن ترك نلاب عليه الصلاة والسلام إن شئتك فكانت سبحانه وتعالى هانا ريا دول نفعنا rewdo on na lorra ronkudo rewde on ko Allah subhanahu wa ta'ala tun herori ɗum ɗon. kala mo wana kanko si o rewama dewal ngal ko lorrangal, si o rewaka dol angal rewgol ngal lorrata haysoto. seeriɗe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, koɓe maccuɓe kanko Allahu jalla wa ala ɓe rewatake, koɓe nelaɓe kadi makko kanko jalla wa ala ɓe lundatake. seeriɗe ko ɓuri sellude konngol yewtangol fof ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol woni qur'anare makko nden. seedi ɗen kadi peewal feewirtengal yahe ka makko ngal fof ko peewal nelaɗo ngal ɓuri sellude balko ngal ɗon tum woni sellungal. seedi ɗen kala ko tinca ɓawde nelaɗon wiiɗo ɗum ɗon koko fuɗɗita wiyete, kala ko fuɗɗita ɓawa maɓɓe ɗum ɗon ko majjere wiyete. kala majjere nden si jommum duumite muɗum ko yiide natoye tamo iɗen toroye Allah subhanahu wa ta'ala danden natugol yiite. hara wiɗen mi salminoma salminaɓe islam, wiɗen hara hine jeeya e dimana e gundoji mawnugol kaɗo dina e tiiji tiiɗiɗi selminayɗi mawnugol kaɗo dina islam. wondema ka accal sengo hay e woto nder cende dina kan sina islam o selmini, maɗum sengo hay e woto cende gurdam ɓan sina islam o wowli balñe muɗum fennini ha laaɓi. ko nafata julɓe ɓen islam on fennini e muɗum, ko lorrataɓe kon kadi islam on fennini ha ɓe wawa rentade. hina jeeya e ɗen bange ɓe islam fennini nafoore muɗum e nediji muɗum, fennini lorraji ko woni e lundagol saria on e muɗum needi ko koyete ñamugol o arkisamo Allah subhanahu wa ta'ala, woni arkisude en e ballal makko e feere makko e yurmene makko tayna e dowle men wona e feere meɗen. ina jeeya ɗi nediji fenñinaɗi ɗo ko koyete nediji ñamugol. kara mo goɗɗon noon ɓe wi nediji ñamugol hino fecci faade fecce tati. ko kunedi hana diwadede ko attinya mete on fuddede enedi hana diwondede sikawi nyamete on fuddama enedi hanunde arde baawde nyamete on gayna nyamede haradido nedi jitati dulgo fono hani wattande hakkile majji rena di aynadi siyo wonu nyentin do nelaabe makko woni nelaabe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina jeya enediji ina don hali aptorde fuddade do yo nyamude ko ko wete at-tasmiyatu qabla al-bad'i bi-ta'am aw al-sharab uyi ina jeya enediji din aranundum on kidi andita maadum eto anditu gol maadum woowina hore mudum jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko atti o nyamude ma ko atti o yarde arandido ko nedi inelaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamiri enen julbe ben yo en janto joomi meden si nyame ma si yaren wata en janto goddo go ma goddum go kala ko teddi ka meden ma ko tedde juude meden mona tan ko Allah subhanahu wa ta'ala wannan imam muslim e imam al-bukhari e sillika ka sellude mabbe kambe dido ina detta hadith amr ibn salama radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala be ma tanimo kanko odo salamata madum amr ibn salamata be ma ti ya ghulam sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik taykun do ko faykun abda kun ne ada kanelaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa karamo ko be ma kiri nelado jommu yumma men hum ni salama radiyallahu anha sayyidi be wonde kun do faykun yete kun amru bin salama yumma men hum ni salama abder kun kanelado nelado ne idom faykun kun haray eller lin don ne di kanelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni ne u de fayda ben be jannori odo ndido nedi julbe ben fo haadar ngal dari jannora kadi nido nedi nyande on do janna jamaatu ne jiya ko handa andude am paykum janto joomi ma taw ye bismillah si tawi a wi dum do ya fuddade nyamude be maati kadi wa kul bi yaminik nyamir kadi jungo ma nyamugo wata nyamir nanugo be maati kadi wa kul mimma yalik nyamu ko woni kon yeso maada bi maana ko hikkori kon yeso maada ala nyamaali yeso goddo go ma a nyamaali bange goddo go haray dum do hina jeya e meedi aramiri di juldo haani jikkinorde bi maana etagol saw waawa newde biɓɓe mum ɓen ka ko non nela non ko fadde wonno ne ude do ko do cheikh muhammad salih ibn uthaymeen rahimahullah o wi ka sharhu riyadus salihin o wi oɗo hadis no jeya ko hollata en wondema jongalle no haani wowinde hoore mum ñamidugol e ɓeyngure mum nden siyo yiw ellaji maɓɓe ɗin e faldereji maɓɓe ɗin o wawa ɓe wurtande hara wana rotteti jonnamde ɓe ñaama malkoyo tumminirɓe o ñamida e maɓɓe surtout patɗen o yeesoɓe on cidi koye wi bismillah on cidi koye ñaamu yeeso mum on cidi koye ñamir ñaamu ngon si on cidi kadi heddi koyo nokku ɗum ɗo sa ñamidale maɓɓe a wata yidude e maɓɓe ɗum ɗo ha wawaɓe jannude onni ɗum ɗo hina jeeya e nedi ndi hande lettude e nder yewtere nden onni noon wa ida nasiya an yusammiya inda awwali ta'am falyusammi ida dakara ko waɗi noon rawa al imamu tirmidiyi fi sunanihi min hadisi aishata radiallahu anha anna annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qal إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره فإن وسيطي أنك بيجتي جانتا قال الله سبحانه وتعالى كأرن لنعمته لأوارد ونن لفلطه لما دون إشغال دي on cidi jooɗi ke ñaamugol ma yargol o yejjiti neraɗon ɓe maaki on cidi taw anditi o yo wi bismillahi awwalahu wa akhirahu ko waɗi noon ɓe maaki fay on cidi wi bismillahi awwalahu wa akhirahu ɓayri ko anditi ko ɗo o woni haray himo fota wa tawi o wino bismillahi ko arande ñaamete on wana be makira ni non yawore julde on ke di yeggi ti julde ne mawdani ta hanu fetti so inni ke yo julu le sanga o andi ti mewo ma sanga o tini o be maki kafara julde ne ala su wana julu golle to man ko di andi ti o ara ko wana non do kadi on ke di nata ke sa yeggi ti yu gol bismillah ha ahewti anyami ha mutini do ko honno watta ko ya yu bismillah awwalahu wa akhirahu harana ya yu joni bayri ni fuddi ke do lawite يا كريم ارنا لاد صلى الله عليه واله وسلم يا اسنا لي ان هي افوي تندر دين من الاسلام فينا بسنينا لي ان حالا بي كهن نافي ترتندوم ما كهن نورن ترتسي تاي كل رواني مودوم ها فها بابن ده سيدا ني به ونما به اكي ان ادو لا والما دوم بو والهنتي نالتيونال اونيا تا كو يالتا انغال دوم باو نلا دوم تيونا كلا امتا تا كو حال كو تودو Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun harai kuwananong andi sanian ina jia ina bijinin kadimu al aklu wa surbu bil yamin ina jia ina bijinin nyamir gol nektoong e yarir gol nektoong kajungo nyamu wifala yajuzu lil muslim an yakula au yasraba bishimalihi وإن روى مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشماله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه جندوك عقوبة لمن أفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويه نجيا نيدي إم بمانا نيدي إم مرمي كو نيامر قول نقرون ايارر قول نقرون جنب مكو نيامون ويه دقان تاكو جنب ونو نيامر كما ايارر جنب مكو ننمو والمن إمام مسلم رحمه الله تسل لك كدفتر ما تسل لك تبديتي اوضو gorko yeteedo salamata bun al aqwa'in o wi nyande go gorko goto me di nyamirde jungo mun nanangon kanela do wondon nelaado sallallahu alayhi wa sallam yirtanimo semaati an nyamir jungo ma nyamangon on ni waawata nyamirde jungo ma nyamangon nelaado be maati awaawata nyamirde jungo ma nyamangon karamo ko be no firi o do latta baba firo di dudu wasitawi nelaado be maaku Allah wa ta'awahu handa kadi maadu Allah neonan tama wadu gol dum bayri ko ni wadirda maadu aa wa ta'allahu neonan bantu gol jungo mangon go hewta hundu ko ma to nyamirango ha maya ko no sitai sahaba jom o wi bayri o wi itum ni wawata nelado be maati awa awawata o wi gorko on medali bantu de gol jungo go hewta ka hundu ko ha o maya Kami juga menggol yoru nong, nengaran minggu dari saya ngonyam bata, ngofon teka, ngonyam bata ngota haiti. Dunia wudi saya kunyadi. Allah Subhanahu Wa Taala neata lundi beneran Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nong sana nyamir gol nano, wana masih saya onki diketiri nano gol tin nyamiri. Si saya onki diketiri jumgo nano gol nyam gol punya mete gol nyamiri, esu saya dorok nyam gol tin nyamiri. Jungo fayda rento to be nyamir gol nano buy ko do won nyamirde amma be anda be sew madum be jaba be sew ko nano gon tigiri ton be nyamirta kono no wodi buy andude nyamir gol nano gon no harmi be jabi kadi kono be fama ci kay ko de didi nyamirda haray do wana nano gon nyamirda haray awatta don kadi na nyamo gon nyamirda haray ci anyamirali nano gon anyamirali nyamo gon haray ton gon nyamirda haray nyamirali haye woto Idan haray dum do hina jaa ko haande faamude neddo yo nyaamir jungo woto hina jaa no ko burata kusude yimbe buy nyaamir gol do jungo nano e nyaamo sitawi be woni nyaamiraabe kuyar e labi ma e furset e hore kaabal pero ko heeko no nyaamira nyaamo nano ma dum si on ci di woni detto bire diwal nganal ma ko nande mudum wada e maggal ko teddi hangal heewa hara wawata ngal tambor de jungo woto hara ko manano ngon tambo walli to mo tambade o nyama tumba hoye ne jaa ko wonta sabu haale do nyaamira jiide didi tanon alle ala kulli hal simela don hari huunde sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hare ko waddi en ko etagol no rentora dum don kala no waawi rentorde ma dum buyi kadi si tawi nyaamiraali ni si hebi kafe e direedi jogodum jongo woto non nyaamiraay jodde didi ko go yari la nan nyaama ngon kafe den jakkira direedi on nanamo ɗum ɗo kadi ɓuyhino waɗa hara ko annduɓe sa moƴƴa kono nandi ɓe ronka faamude ni on moƴƴa hara ko en faamu kala ko ƴettirɗango ha hewti ka hunnduko ñaamuɗa ko ñaamugol wiyete nelaɗon noon koɓe maati ko wata ñaamir nanugol few hara ɗum ɗo hino jeeya e needi ɗimmiri ndi julɗon haani jikkinorde muɗum hara o ñaamali jum o ñaamirali jungo nanugol وفي الإمام مسلم قد سلسة كسل لمكة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا أبي أري أحد سل له الإمام مسلم سلسة وعندما نلعبهم عليه الصلاة والسلام لماكي si goto e moɗon hine ñaamude ɓe maati yo ñaamir junngo makko ñaamo ngon fihimo yarde kadi yo yarir junngo makko ñaamo ngon ko waɗi noon cheytan ko junngo mum nano ngon ñaamirta ko junngo mum nano ngon yarirta idan al aklu bishimal wa sirbu bishimal to shabbuhum bi cheytan haray en faama e oɗo hadis ñaamirgol nano yarira nano ko nandintinagol e cheytan faamen kadi haray ñaamugol ñaamira nan ñaamo yarira ñaamo ɗum ɗo kadi ko ɗoftaare nde wonɗen ɗoftaade joomumen tabaraka wa taala ko waɗi noon ko nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamiri yo en ñaamir ñaamo ngon yo en yarir ñaamo ngon tema kadi e si tawi on tidi ñaamiri nano ngon o yariri nano ngon yo faamude ko golle seetaane ɗen noon haray si o wonaari seetaane kanko tigiri kono golli golle seetaane o nanndintinde kadi e seetaane haraɗen toroy allah subhanahu wa taala danduen ɗum wannon allah subhanahu wa taala yettinon e suratul kahfi wondema cheytan e ɓiɓɓe muɗum ne fo ko ayɓe meɗen ɓen haani ɓe jogitaade ayɓe ka en cukotomo jogoɗen mo jaatiɓe accen noon tabaraka wa taala taguɗo en on aljawab en watta ɗum yallah on danduen ɗum o wi salisan hino jeeya e nediji adabul acle al aclu bi salasati asabi روى مسلم في صحيحه من حديث كعب ابن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها إمام مسلم وفي اللي تكسل له ما قويه ملاره صلى الله عليه وآله وسلم لا تنو تنو نفرينو كل تكي ɗiɗo noon kolli tati fayda kolli tati ɗiɗo kolli tati fayda sen narte hadis on war o woni mubham wiyata ko oɗo e oɗo kono so yeehi ka deftere sheikh mohammad salih ibnu usainin sarhu riyadu salihin himo waɗi toon sarhugol damal oɗo hadis o wiwo ka oɗo kaabu ibnu malik wiɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino hiɓe naforayno kolli tati o wi ko wonata ɗiɗo kolli tati e noone no sifora noon annda no ɓe ñaamirayno noon o wi ko alwusta wassababa wal ibham o wi ko ɗiɗo kolli tati wawata wonde ɗi nelaɗo on naforayno siɓe nafaade o wi ko wannon ko ɗum ɗo tun wawata timminde angal nokkugol ɓuri ko ɓe nokkayno o sarhi noon ha o wi ñaamirgol ɗiɗo kolli tati hino yiɗa hara konon ko nelaɗo ñaamirayno kon ɗiɗo kolli tati on yiwano tamaro ma tigat ma kala ko tawataɗa wawi ɗettude kañum tun ñaama hara sakaki o wi sunnawde ɗum noon ko ñaamirgol ɗiɗo kolli tati amma si tawi ko wano maaro ma kala ko tawata sa nokki koko sakoto on yiwo hino selli ka ñaamira ɓuri kolli ɗin tati ɗi sarta hara a caññata ko ko waɗi noon nelaɗo ko ñaamirayno tati ko rentagol nokkugol ɓurtunde waɗi ɗum tasarru riyadu salihin mujallad sani damal ngal ɗo babu adab ataam mo yewti ɗum tan ko kanko min mi yi hino waɗi oɗo tafsir yigol kolli ɗin ko ɗiɗo tati haray si tawi en fami ko wi ton haray si tawi ko ñiiri ma ko nandi e muɗum haray wohi no selli taw kidi ñamira ɓuri kolli ɗin tati kono noon du sart hara on kidi nokkata ko ɓurti amma si tawi ko kala ko ɗettorto gootum gootum wiye walo tamaro ma tiga ma tew ko taƴita juɗa ma ko saa ma ko nandi e muɗum on kidi gollitirgol sumnan ɗon koyo ɗettir ɗiɗo tati tati hara nayo ɗettir fof nayo ɗettir ɗiɗi kadi wana ni koyo waɗuɗi tati o gollitira sumna o haray o wiraɓe an naya ɓumɗum e nediɗi ñamugonnol ko laqul asabii ko mettugol kolli ɗin wa sahhati ta'am e mirawal ñamete on firtagal ha ngal laaɓa fa ida akala al insanu ta'ama wa baqiya shay'un yasirun minhu la yadurruhu tanawuluhu aw baqiya atharun li ta'ami fi sahha fa sunnatu an yal'aqaha li anna al insana la yadri ayna al baraka وكذلك السنة لاق الأصابع روى مسلم في صحيح من حديث كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها وإن هو دمال ما يبنال ما دون كبر ما يدير من كسي أنك بنيامي ها أغيني أمتا كل دي ما دون أمتا جولة دي si tawi on kidi metti haa laaɓi ko ɗum ɗon woni sunna on e di ñaamugol gayna tun sooɗo hara ñirninno ka nder ndiyan ma ɗum ɗetta lintum fitta hara maafa ko ma ñirnin hino ko kollima ka juuɓe tan noon ɗettama ne laaɗon hara siɓe nafite ɓe metta e kolli ɗin haa ɗi laaɓa siɓe fittira ɗi misuwar ma siɓe waɗa ko ɓe watta mo o wii ko wano noon neɗɗon kam si tawi o ñaami haa heddike seeɗa ko tawata firtugol ɗum ɗon lorratamo haray dey sunna on ko gaynitagol ɗum ɗon firta haa laaɓa amma noon si tawi on kidi ñaamu ko tawata tawi ko luttukon on kidi si ñaama e ɗum ɗon ma lorramo haray ɗo waɗatake takallu wiwgol maani lanna ɓayrini ma faama ɗum ɗo haray o fawiteke goɗɗum ngo amma noon ñaamugol haa luttina seeɗa ni ɗiyami haari naɓee to ndiyam ɗette watte nder muɗum lalleesingal lawɓe ɗum ɗo ko israa te allah subhanahu wa taala wi'i ñaame yaron wata on bonni e aya bo allah subhanahu wa taala wi'i wala tubabbir tabdiran inna almubabbirina kanu ihwana shayatin wa kana ashaitanu li rabbihi kafuran e suratu isra o wi wata fulsu jawdi ndin wata bonnu ñaamete on ko waɗi noon bonnoɓe ɓen e ɓurtinoɓe ɓen ɓen noon koɓe fiɓɓe cheytan cheytana noon laatike kan wonande joomi muɗum ko yedduɗo iɗan haray nandintinagol e yedduɗo joomi mum haray no hulɗini ha ta yaw ha an kadi wa an o wayi noon haray ko ɗum si tawi ñaame taw si tawi lukki seeɗa bal ko ɓuri moƴƴude sa ko waɗugol yer ko tañƴini gaynayi ñaama gayna waɗi noon ne laaɗon sallllahu aleyhi wa alihi wa sallam ɓe ma kani en hadis ko en are yiwgol mo yeeso wondema bani adama heddinaali ko ɓuri bonde ko heddinte ko fo e fasa hoy haa hewti heddingol mo reedi makko ɗum ɓe maki si tawi on kidi labudda ma o ñaama haa o haara yo ñaamo feccere en ɗum fecce tati feccere goo o waɗa fi ñaamete on o acca feccere goo ka o yara o acca feccere goo ka o foofa hara o ɓetaaki imana hara o ñaamaali haa o itti hara ko ɗum si tawi o wi ko si tawi ko lutti kol lorratamo joni no waɗirgol ñaamete on seeɗa seeɗa woni ko waɗata saabu wallitagol neɗɗo on ha o ronka yarude ɗum ɗo luttingol ko hibbete ma ɗum ɓirtirgol kara ha ko waɗi noon fayda wiiɗo e nokke bonna enen fulɓe fuuta ɓe wiyata ɗum ko wiiɗo nokkani min watto e taake si haaraka ko on addi haala haray ko ɗum ɗon so gollitiri ɗum ɗo en bonnata imana waɗire ñirni siko antum seeɗa seeɗa hay so tawi karamokoɓe boyi yiɗana neɗɗo e ñaamu kanko tun amba mani mama nyame tema ko antum ni ran humma dunlo nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahaba dengar no wulli ti tama be ma ti mala be menen men anda ko hon dum wadi men nyama ya nyame te dum lo kono men ala harbe nila ban be ma ti la lakum tatafarraqun aw tafarriqun be ma ti no da sahara on serta woni goto fu nyama ni ran humma dama ci ni ko non ko ni no woni wadi de nila ban be ma ti tan wadu dum ti nyamu gol yoni noddi dire on fo mo woni ron e hore mi wa dina on yi on bismillah nyamu joni mo wara na barke e nyame te on seeda ni yona yo fara sen barki oro hadith o holla en jaka nyamu gol kanyum tum ko golle go ko dum ci tay don dalle woni tay kanyum miran hum mun ko fere kanyum tulla mata talahum mun kum mun ko golle go e gono kade galle ko dum ci tay karamo ko to dewi ne jii ara ne to jongalle ko wona nyaami day do e ngure makko ne bidde be ma do rewbe be ma do so hebi ko do harana ya wu di mana wowti no an ko an tin nyaamata kala ko guda ko an tin nyaamata nyaamu gol goto tun la don be ma tan yen ti no bi ta barke nyaame to bal ko nyaamu gol buyi wona to sabu barke wonde nyaame to dum ne jaami do oyi ko wari si tawi nyaame te on lutti on ci di acci mo don o anda ko honto barki ci woni e der nyaame te o ci tawi ko mo nyaami on e tawi ko mo lutti wada ta der di Allah baa o anda ko wala non kadi on ci di tirta pani wangal hangal laba ko wadi non ko woni sunna o ko netto gol kondi din ne tirta gol pani wangal hangal laba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be yamiri en be do golle didi nyamu gol ha gayna metta kollidi ci gayni kadi tirta pani wangal haray di do na jiya e sunna di di tawta ne la don sunni la niwa be ma ci innakum la tadruna fi ayyihi al baraka be ma ci nganda ko honto e nyame te on woni e di mana ko honto e nyame te on barki ci wala niwa o yi khalifan hina jiya e ne di jidun jwabundu aklu ma tanasara min ta'am Nabi ya nabi jidin nyamu gol hocca nyama ko dimana ko hidditi ko tari non hina jaa ko hada ta buy hoccu gol nyama nyidin gol ko yali ko go alla ka wetti to gol ka nyama ala fi di wala hoccu de ko dun no wanta sabu alla hoccu gol niri ni ke ko ngala don be maati kadi hawti a wetti ta ti yani be maati ti sayi tuuli wa di e nyama teo hoccu li itta tuuli ni nyama nyame te on deba ci wata acca nyame te on sey fa solo dengan di buy ci no watti lo nyamu go solo watti la ta ko hocci go sunno hay andu be buy deba ta do bari no buy ay ay na jodo nyama ni ri himba ya hocci li on na ko wadi ni korom kam ni nyama ka dikoro go wonno maru ni na dun do laba kala don ko dun de ma ti go ko laba ko ya itu ko laba ko nyama ko laba ko wana ya akki li fowdo ci tay on ci no fala hi fida dum do ko da ko we isa no si o nyama hara ko hiddi do wona le hokke da haray ko nyama gol hotte nyama ko hiddi ko fo nala no sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma ti ci kali sayre goto e modo yani ci mo nyama de be ma ti yo ettu sayre ne yo ittu ko woni kon e mayra immorde e tuuli bayri jakande tuuni be maati yo nyaamu ko lutti ko laabu ko tawata tuuli ala muɗum kam be maati wataw acci ɗon dey sayre nen wonande seytan be maati kadi wata goto e moɗon nyaamu fitta junngo muɗum ngo ma sooɗo o fittira ɗum junngo ma mi mana misuwaruhu haa o metta junngo ngo wataw sidi nyaamu tun sooɗo hara mettali junngo ngo be maati ko wana noon haa joni o annda ko honto e nyaamete on barki ti wonani mo ko ari noon hunde fof hunde ko barki tun ɗaɓɓa e muɗum wona ɓuuɗugol kala hunde so a yiɗi tunde nafi ko barki woni e mayre ko nde ɗuuɗi wo ko nde ɗuuɗi so tun barki ala e mayre nde nafata joom muɗum ko ɗum sinela ɗon toujours ko ɓeɗe sappinde ko ɓe ɓuri himnirde hen faamu ko ɗaɓɓugol barki nyaamete on tawa ko ara noon hina jeeya e leedi jiɗin si tawi on sidi nyaami firti haa laaɓi metti juuɗe ɗen o accaali ɗum ɗo ka nder ton o hocci kadi ko hiddi kon o nyaami o accaali ɗon haa laaɓi Air dengan di Allah mola naro, nyamu gol hagaina, buru gol arajot kita kan nyamado. Sina harap iya dah saya kata dan, masa tak tahu apa nyamado sih udah barong, pun menawa hasil dari itu. Kalau kita ini jual baju ini miri nyamu hati jadi, dari ini seburu gol dewi dong, kalau nuki tu yang tambah lagi, arah dalam doa dan saya rumah kerja semua. Nuara pun lah, kalau dalam mati. Di mana dihidi hotke siapa ini noda satu ni, lemas itu pun dia masalah betul. Kena jaya ni dijilin sabitan al aqluma al ghair. Kena jaya ni dijilin etagol neto om niamu dah egok togo harawal niamu golkan untung min zaujatin atau awladin atau ghairihin. Om kira hakak. Wan di sosodo dunia mungkin dengan di salaf hadhil umma sudah anjurano argol tawanya mete kokam betul maranamu teyal tapi apa ya wan di sosodo dunia mungkin sudah nyama sudah hebali waktu waktu nuwudu no betul teyal kita bukan kawalla dunia mungkin hebali jodoh setong habonya betong hal yang degok dari yang hidup kawalla dunia mungkin sebenarnya ya salaf ini jama Abdullah ibn Umar. Kita ini orang yang akan kosinya, mereka yang akan mas kosin dengan hari kali mertawa yang nyamuk. So hari nanti orang nyamuk itu hebat, wali tetap orang nyamuk kalau ahab betul nak. Kalau hebat wali tetap orang nyamuk kalau nong nyamuk. Jika ibu anda jaya ini dijadiin, orang kiri itu wujud orang nyamuk itu dalam ini dengan karena kan yang punya mata. Kalau nong Imam Abu Dawud bersilis kata si Sunan itu ada secara mata. Hadis tetap waqti munharbin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu ya rasulallah inna na'kul wa la nasba qala fala'allakum tafsariqun qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wa'lkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi demati nagafa sahabatun bi'ari demati nalaro. Nenendai, nengan nak kohon nuat nenyamai, ko udi. Hal kali nyamai tuan nuudi, kalau nengalah harde. Nelayan nong demati nonggasa, ko gotung wat nenyamir de. Panu galde jibui watirka, siniri rosama, epani walnyan al ajama, gotohu, kairi wadi waitung arah, ketapila tuhun, kunduhun, aranok kaniri mun nyamai halal. Alamu bunir galim de nenyamai. Ketahui nong kubur mut jadi agal tenggure, kerja mangau tu nama. Walau nong awat agol licir de orang sun nasi pasang tenggure, sunun doa nak tenggure mana? Jual jamaah kita ini kadi. Alat enot danya mida, esok danya mida tenggure mana? Tengguli maring, maring bik maring, esok nanti mudu. Wu tu nong arum nong. Walau nong nyam itu gol emak de, sinaja ekowal itu sama ahi ugal fal jere jimat dengan kenyam gol. Kuari nom bui esom nabe, hai si kajang gobe, nedi ginyamu gong leman cimote. Behid bai, be nokkata, be lungguna ikka be saka, be joga to be fosko be nyama, be joga to be falli lira koide be nyama, ala nedi pasek nangandile, be nishari yao, si ari yani umuman, harai warta dan nyereoka dan hinokasi, hata si sara yabung dorak dan nishitama. Si kai yama tungwake, kujul ka dan furi a, arai sama nak dengan nafsu mudi. Nedi jauh agol nyama, nedi nyama agol kau kau jangan tidak dohu. Uar kau dengan sama nak dohu hina kafe mudi. Bui nong emak tu. Siyo ayu kumro harai nomet sihha. Kalau saya ajar tidak emak dah ini sana ibas. Ahid di noku. Ia tu mahu noku nirmi. Tahir bui nirmi. Tahu noku walero. Tawa demi. Tum dohu kau nedi jemaah dihan dah hol lebih onti. Net dohu ni nyamir tapi kau ni. Sinari kau tu nyamir tani. Kami gak kerja tertanya, pun dohu, kokohan udah anda rade anjong galleong, nyira itu mabeng, etin mure mabeng. Kita ini menyama apa yang nabi arah jaha berotta, depan nada rot abang baju de ayah nabi ya tuh ini nyamir kon, ada jadi tuh kita ini nyamir. Hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demati kirtu golim de menyama, jatuh hinawan sabu anggal haru golbe. Demasi mohon diri edonya mete morongong jantan dan jomi morong edonya mete on jomi mawaran on barki enya mete on. Tapi sabian, ini dia ini dijadiin annahu an tanaffus fil ina sinadia ene di jiri habu gol jul do on di mana fofu to gol kander mirangu ma bu wuttu gol kander mirangu kwari non ti jiri no do fofu to gol kander mirangu sinna yarde ma bu wuttu gol nyaame taw e hore mo nyaame te wuttu gol gol sallatu sey tariya bu salih en tawai sino ari ton no laabi foy wuttu gongol wo fofi to gol gol wo fay ko goto tan no hendu ko neddo on yalti ta ton ko hendu ngaw neddo ko ni renta de potti to nyande wo ko nawnare ko no sitay on ke ti hendi ko nyamete wulgo sitay ni mo hawji yo butti siko ko yarte o jarto sitay ko ko wifoto o wifa sino hawji si wana do wacha nyamete on ha o utta o nyama kwa non ka nyamu ko nyamete wulgo ha urti mo ja moja e kellal moja e bandunu moja e hunnuko moja e tete kirin fu te tadi ari wa hadith ka yo tolli wala ron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam de maati abri bi ta'ama fa inna an-nar aduwwun lakum de maati kutti no nyame te si nyamo ko ari no yite men ko gane modo taw ki jabu sukki na de nyamu gol nyame te wuldo ko ala non kadi on ti wa ka jabu fofi to de ton jondo fofi to gongol ner ton ko wala to sabu mudu ko si on ti di yari rai no nela don hadire non turbal hiri ko no ngalo ba yari ta dengan de ngalo ba si tu ilian ko go o ko tuma lian dalan ni ma tuma ba don di tuma ban to jonon de ma si onon jul ko be wato yari wa no ngalo ba yari ta de ma si yo on ti di yaru fo fa la di di ma dul la di tati hadis an no ari la di di no ari la di tati samu gol kadi ko ma la di tati tun hadis an ma di la di di sey kariya do salihin en tawa ji moton do ka di fofu gongol buy ka di famay ko ya potti tu fofa wo be yara ha gayna itti ta acca do fofu ta do yari ta kadi ara buy gandi ko faabi ko ya tukki ti yari ta na bu fayri ti apo di lian tun at jawni ara fofa ngon no dari ko ya potti lian dan tutti na no fofa ngon on fer panna ka di ara ko hada da ko fofu tu gol derto wala ma tutti tun ayari ti pase bu wada ni tutti ta do acca do po ti ta tutti tin ya ta der ton ya ta do ko haray ko do guna ton ha joni ko du wada kalano ka du tu gon ya be on o yo be tu hu an naf ti ta'am wa sarab wutu gon ka di nyame te on sino hala dela ban ka de ma ti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza sariba ahadukum fala yatanaffas fil ina de maati ti gota moro ni yarbe wata o fofi to de kander miram de maati riwaya go yo on ti yaru labi didi tati ni rapo fa ya ti ma labi tati wata o fofi to lerto o yo ne je abu ne to haba ton wuttu gol kander nyame te ma dum ka yare te do bu ka de ya si hedi ndiyan tawi tu ko ngune der majjan de wutta ndiyan ba kwari non de hakki to ko de wuttu kun ku wona tara ha do yara hara ko be dogu no ko wuttu gongo be wuttu hatin ni tikay tun ku ko ngina dar tam da banna ha batto be wutta kun ku botto tun da yara ka kun ala don hara ha jor ko ni anda yarda bu yala ko ni anda wuttu da nyame te o wutta take ko yare te ko wutta take won no puttu putta won wulu ma wula o yara in abu dawud fil lika kadi fi sunan ni da dar ma be ma ki ina da ta abi sa'id bin qudri radiyallahu anhu وانما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه او يتنفس في الاناء او ينفخ فيه وين لا صلى الله عليه واله وسلم ده حديث نفوسكه اندر ميرانكو ده حديث اللي نوتكه اندر ماكو هرجا مكان في اندر ماكو هو يتامنا كنجيا اكو هبا كون كدي النهي عن الاكل من اعلى الصفحه او وسطها تنجيها هاجون هبا دين اكو هانا جيتنو ريدكم كو هبا دو وهر ديد مونو كو دي يغرا في تاي جنجيا اكو هبا نيامو غول كا حق نيرا بمعنى نوكو غول كا حق نيرا نوكا هاي كو كانتو شيخو سنين او ري تيجيلو كو بوري مودي ده hay ko antu woni nyamude ka defter makko sharhu riyadus salihin oyi haray wata tukki horema jindingol fo hadore den non jino bura tentu de sitayi ko an goddo hawti fase no wodi be tawata nefete ya hawti ma da nokki ya sama be tu ma dum anokki amakite yiri lutti te ka hun ka jonga ma awati fini to na lokki te tu de nefete fen no wodi نودي كرم قدر ربي آداب الطعام ونعود الدكتور مصطفى مراد كمن هاج المؤمن مكو كموالكم آداب الطعام كو يويت يمودو ويلي وكا نحن جاب ودد خلق وطاوكا كنو نيدي آدة كنو جاءتو نيدتا قلتا كو كنو دل نعمة دون ما دون هارتا قل كتا تاكو كد نعمة دون ما دون هنا نعمة دي يرسنا نسوار نيدتا قو واتا كد كندر جيفا نسواروكو أي كم دفعه نجاي كويل دبل سيساي أنيج جتام وانيج جاي ما بنيا نقول إنه كي نقول إبان لون هرنا نيا ماذا ما بنيا مقول هرتر على لون هنا جود جود هنا يلر ماج نكتة سيرتو سيساي نيا متهون كهوا تارو جين لا يحكون فو وانو تور ما كنان دمورون عند لون لو على كير أي كي دفعه نجاي نيجي جري جود عن حال جيت كنارد هر أوبادال سيفو سليمان jinngol jumngol ngol ka der miran haade den hino bura tentude sikayi da hawte do ko wala non kadi haade den tintinil gongol ka nyamu gol tijini hino tenta sikayi kadi da hawte do wadi non gala don da hadi anil qiran sikayi ni na nyame da kota ta no ettoro gotu gotu hinna hawti an wada di do de wotere ma da ka an ta to ne wotere pur non hayti ko tiga ko tamaro sitay tun ko hauta uno nyame de no detoro gotu gotu detti ranka de gotu gotu oyi amaro sitay ko fowo ni nyame dude don hara nyamu ye to ma nyama ta biar ko jeyda o nyamaro sitay ko antum won nyama de hore ma miran on hara nyamu gol nokku gol nokke ni gol no hada kono do wa awa sitay da hauta goddo ma don tafsil kada ferma ko riyadu salihin شرهم كمجلد ثاني ثم ينقر إلى ثمك ثم برياجة في دمانجل ويه نجا يمودون أنجل نعمقل كهور ميران مادون كسراج ميران بمعنى سراج دين جوك سراج دين نعم مادون نوك كهات كنة ويه نجال أولون دمال سينو فكي فكي دي كوغو نعمتي أمهر كونون غوطو لنهر ينو هذا السيو jindingol jindingol jindingol e der nyamete on wodi dar bi misal yire nyiri ma faali ma fa tigatu ma ha ko tu ma kuputu yo ma du ma tofutu andu no ko hunde wotere ni kala hay fu li ba ta ton ko jil defete wana untu ala ton ku tunte wala ko hay fu nama ko ala ton jaka to ala ton ko yahante kala tohir ko goto on ni do jindingol juude dal ton hay ci ko antu wana ni nyami do ha ha tay ko rusi kay etu gol ma fa sino ma fa de tun yiba hore ni ko uddi tango ni no dan jamal nokko ya ta hakure ko rusi kay no ja ko gol labe de ma fu gol ton ki di ma fa yeso yimbe de ki mana ma fa ni ni fu mo be nyama yeso mu harawana yo ma ta on jidda ta hakune yimbe dan hande ka tawso de hen ko ma so ma de nokko ya to ke da ala nokko gol to amma ba wani stayi sheu ni to ma ko nande mudu don haray ella ala e yahu gol petta dum daw ti ko walli tora ka nyamete yer dum do ko adi non tabiti haye na laron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas ibn Malik nawi ni seedi ke ne laron hino na fo nyamete ta ko wada dum ma fira dum ko kete almara tay di mana ko kete yakati hino lerto al adaba oli ni nala ko be jokki na jungo mungo tiji dum ti be dokki na gotu gotu do ta yaso ma be jelli mira be nyama o ni won ne da li do de on do nyama ke sina nyande ni nala be ni nyama mo ni ne da li mo taw de ni ron ti mo nyama de baa mo nyala sarai o ro tafsil ken darti mo ma ya do de ma ko ni nala do de ndidi en tawai no wal ya do de ko ari non ko kambe hadi nyamu gol hakkunde mudu de holli an kar tikali la na taw o yida ti no tendi de fugol ma amma ta nyame taw ni yidi taw ti gabu jinne ngol jongo mo ngol dar taw taw gabu ta di nyamu gol ye ta yinda de ko waro non nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be hadi an kadi jinni dirgol dimana sunda honno yarugol harahino dari madum nyamugol harahino yahude sunda hinare asaruji damal hollaygal dagagol yarugol hino dari kono non ko jolagol yarangol puri timmude kadi puri moƴƴude hakada bawa baba fi riyadi salihin o adduno riwayaji ɗin fof o tumminiri karamo koɓɓen ari sardiɗi ko adi noon buy no ronki tenninirde hakkunde gollal nelaɗo e maku nelaɗo nelaɗo siɓe maka ni en hunde wono karamo koɓe usul addiri taarif mum si nelaɗo maka ni en hunde ɓe waɗi ɓe maki wata en waɗu nden hunde kamɓe ɓe waɗi nden hunde haray ko jama ɓurata attaɓe hande famude ɗo no gata hada khassun lahu hara koko hertaniɓe kamɓe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hara siɓe inni watan waɗu kamɓe ɓe ariɓe waɗi ina jeeya muɗum ka bange kaɓe makiɗa watan fewtu suudu kaɓa ndu hurgo watan huccundu hurgo ko waɗi ɗuma ɗum fewtire ɗumana wattire ndu nano ma ñaamo ɗum ko nande yimɓe madina ɓe amma enen nga koye wattindu si tawi tunon fewtindu soen waɗirindu ñaamo men tu ko ma haara fewtendu sarriqu alaw au garribu ko li ahli madina kono kala mo koɓɓe gandir tafsir hadis o amma si tawi ko enen nga ɓe gandi ɗibla ɓen o ko toon fewtiri nange nangen ka wonen iwrande toon ko toon woni ko ɗum si tawi buy enen nga ko andi wona ɗibla fewtete ko funnange tawi noon ɗum ko kapa wona funnange fewtete ko ibla fewtete sibugol no fewtude funnange ko salgere kono noon enen ibla ɓen o wontira ni en funnange ko ɗum si tawi enen en gollitiri hadis on bi zahirihi haray ko nelaɗon hadis on ko ɗum tigir watte ko ɗum tigir watte ɓe maki sarriqu aw garribu si en waɗi tasrif en fewti tigiri funnage haray ko sunnin tigiri fewtuɗen si en hucci funnage tigiri tigiri en fewti hirnage haray ko sunnin tigiri hucca jon ɗo haray si en faami ɗum ɗon wona taw funnage fewtete tu ko qibla fewtete suudu kaba ndu fewtete jon noon funnage enen nangenne iwtiran ɗen katondo suudu ara ko ɗum si tawi jama on ko andi ko funnage fewtete tawi noon na funnage fewtete ko qibla fewtete joni wano ɗon nelaɗon ɓe maki wata en fewtu toon wata en huccu toon sahabajo goo o yiɗi minmi yiɗi nelaɗo hino hurta haaju mum hiɓe huccu toon joni ko honno watte ndeɗo hadisi de tafsilaji ari tafsilaji ari ha woɓɓe maɓɓe wi par ce que ko naadi buy e yigol si tawi haala bayna ka bayna hu buniyan haray la yadurru enen hino woodi ka woneten ga enen so an andi ko fil hammam au fi gayri l hammam ka taw ko lam yahul bayna ka bayna l kaba sel on to wonta ɗum ɗa wawi wonde telen kala hara na makka wonɗa no woodi ka wonata hara ala ko henñima suudu kaba ɗum harana nder makka wonɗa ala kala ka wonɗa hara goɗɗum henndima e mayri jaka wiwgol ɗon si tawi ko e nder buniyan no imam dakki oɗo ibne dakiqi ɗiɗi o wiri noon ka iskamu ista makko oni ɗum sella fow o wi bal ne ko famanten ɗo nelaɗon e golle ɗen ko yamirore ndeɓe hertori ko waɗi noon hiɓe haɗa en hunde kamɓe ɓe waɗa nde o waɗi misal ɓe haaɓi en jombugol enen julɓe ɓen ɓuri nayo kamɓe ɓe jombi ɓuri nayo ɗa ton ko golle maɓɓe ɗen dareten waɗe walla ko konngol maɓɓe ngol dareten jetten ko konngol maɓɓe ngol ɗon wona golle maɓɓe ɗen darete no woodi ka konnguɗi maɓɓe ɗin arata ulama usul kaɓe maki aqwalu rasuli muqaddamun ala afalihi konnguɗi maɓɓe ɗin ko ardinte ɗum si tawi ari taw hawrodiri e golle ɗen si tawi golla konngol ngol ari waɗe gollal ngal ari dimana konngol ngol ari wata on waɗu gollal ngal ari tawi ko honni koɓɓe waɗu to haray na gollal ngal marɗon haaju ko golleten ko konngol maɓɓe ngoldeteten gollitiren tan noon hino mare kosisiyat joni noon anngal famugol ɗum ɗo ma jaɓugol ɗum ɗo naade yimɓe ɓen wiwgol دوسوا وادر قاوة ما هايسي أبو سعيد يرخب أبو أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لو كل لي حديث نلعب بماتي وتوفيت إبلا وتوفيت إبلا وإني مرن من إبعين مدينة من يا سام من نات في المراسل فهور جودي من طوال إنهم كل مؤتنا بمؤتنا بفيتنا إبلا من جعبتاكم من هم تهاجوا من توم هامن ييلو تتاكي خبير هور جنو فما يا هامن ييلو وننهارف من يلو من هنت هاجا من مطير على كوانا بو كمن يلقي كبه ثم نستغفر الله من سورة كبه الله يافو من انغان توق الله كل نوفا قد انتا دارنا قل دو سي سيتنا إبلا إي أعطو سي كي ذقب هنجي ما سودمو سي كي قطاه مادي أنا مادي هنجانا بو أبو بل أساري مدينة لأن دو أنا سي موتا كنا دارنا يا أييني إنه ودي tokadi ko on muskila goto kadi woni do dafe nala don de hadi yar gol hino dari to kambe non de dari ko yari kono watende ko en dar ko golli ko wade walla ko en dar ko be hadi en ko nakke kuriya ka sawalo kase abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu o yidi mi okori nala do ma uzamzam matta be yari hido dari sahaba dogo ni melado ni yara hude dari ni be hude yara hude joodi hadito mi sendi ken ni be hude yara hude dari ni be dara ni be yara hude joodi melado non joodi kambe yarbe den hino joodi yarbe den hino dari be maati la yasrabanna ahadun minkum wa huwa qa'im be maati faman nasla falyastahif demaki wata goto e modo yaruhi no dari kala e modo yeggi ti do yaru tan hi mo dari yo nodi to liyanda rawahu muslim ko mi yara tan mo rohabi gele ya yara tin yeggi daro fi tari fi chef kari ma tari ba musi kari ma doktor kari ta endare ko nala do ma tan yanko Anas ibn Malik radiyallahu anhu e hadi selludo o wi نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وإن لابن حديث داء يرغل ليان هرهن درا وإن رواية زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما أعطى نهى وفي هذه الرواية زجر كرمكو بأقيدة بإني ومن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب أما نهى عنه وزجر تنجي كتاتك للوازنه قوي نلعبون كبوكي كنيادي كماتي كغوط ودارو يارا كم بلون بداري كده ياري جواني كهم نواتن ديرو حديثي كوي جواني ان يارا يدن داري عبد الله ابن عمر قوي منان دي زمن نلعبو حرمت ان نامينو harame den yaha men garotono men yara e zamanu melado kono gati jom ken darti o do hadi abdullah ibn umar fasse ko o do woni qaida burde udude wodo golle jende dido tiji nyamu gol e hore lawol ma yaha yara e hore lawol ma yaha ma daro hino yara ko o hadi ibn umar be jogi jono fa no moja o do abdullah ibn umar o yidi melen e zamanu melado hari meden yara meden dari men nyamaino harame den yaha ene ko wonno faamu den hadis kan la don be maati la yakrabanna ahadun minkum odo minkum ko ba sappa na jul beden kala mo ko do usul de wi ki tawi ko hatata e ko dagin ka tumbondiri don iza wuji ba mubihun wa hadir wulli ba janib al hadr fu ko qaida usuliya ke maati ki tawi nafsu jididi ari odo hino dagina odo hino harmina be inni doyen andi ko hombo atti ma ko hombo nutti ko en tekku taw hako wo on golli tire hacce yami don taw jon abdullah ibn mari nana meden wadaino e zamanu nelado ene nelado ka be maati wa taw wadu harina e zamanu mabbe ko e zamanu mabbe ko no ci tayi ke homa salih ibn usaymin rahmahullah ha don tariyabu salihin sharhu gol mo o hadith وَلَمَّا لَا يَسْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَن نَّسِيَ فَلْيَسْتَحْيِ رواه مسلم قال حديث شرح قال ما رواه حديث وإني وشفت على كأولي سمو دكم أنس ابن مالك يقولون فأنغى الكل قال درق اليوم كارينهم أنس ابن مالك طيروا يملادون هدي يرغل هنا داري يبوكي يرغل هنا داري تابعين أجول لندن أنس قل يا أنس والأصل ملادون بهدي يرغل هنا داري نعم قال بهذا ندون أنا في ذلك أسر أو أخبر Oyi ko nyamu gol hino dari uri bonde ma dum ko dum uri fobude hadis ana tilli do hadiso ko da tiyen di do konguri karamo ko be yaade ka tarti e tango konguri karamo ko be dai mai kongol sahabaajo hino ardi ne do kongol sabiraade ka hino na mai bisu kongol sabi inaado hino ardi ne do kongol sabi sabi to ni kono قرون مفضلة عن قرون كنجد بعد مجدد جانو في صحابة كلي رو حديثة كلي بقى قو عريق آو قاسي لني ما قلون دي دي كنو صحابة لها دي صحابة جانو يجي نلعبون دي حديث اللان داما انا نعمو قلن قويتي نلعبون حديث دارا قل يارا كو نعمو قل هنا داري قرون قل دي ما قلون بوري شو قل تهين دا سورتين المروعة وخوارمها كرم قدقوت من يلو si moko bankaku eko muntata moko bankaku ne do fu o yi hina je amir khawarim al muru min khawarim al murua o yi hina je e muntaydi moko bankaku ne do tukki ngal hore makko nyamu gol no dari ma nyamu gol e hore lawol ma nyamu gol e lawol dimana tawe ten ga e non gadda dimana yiri min dafa ka der gal ha dayne li yaltine ka teras ka yasi ka lawol ka hore ka dum nyame do حاسق أرى ما مصالي ابن كنين شرها كنا شرها أو كلمة أرى كرم قوضو وإن رأنا أرى نعم قل هران قل مطلق كنعمة متوتا كي أنتي من نعم دمتو نتفوه نعم عند نعم ولا بات كلاك مرقا نري كابني كنعمة أمكي أود في هندوكو أو وقت رنغ ولا بات كلاك مرقا نري ومن أرى نعم هرأي نتفوه نعم يرنا دنعم بندو harawana ka tumbiwo ma kanun haja ta ka hebi won nyamay ma na hebi won nyamay haray o do nyamu gol hino dari buy famay wonde ma sino selli toronon hay ci tawi no selli karamo ko jogo to inni la tuqaddim muhimman ala al aham wala tudayyi muhimman o yiti gine ci tawi ko mo e ko buri moddi de walodi wata jabu de sude muk ko moddi fawa e do ko buri moddi de dekku ko buri moddi de nama dum do no moddi tan non ko dum do buri moddi de ya ga sen fikku dum no kadi bonaka hi detta dum do ala won do golli fete ni sina ka dina hay e gota ala golli fete ni si wana ka dina islam amma ka aduna hay e gota me na ta ya ci do ala abdi ti kura en der karti e gidi dari do ni ma oro plus ko kari en jeme jadi kan keluar marsa tanong ha ora ko kari en jeme mo seri no marsa ino ko ta da kata ko da kata kaya ni da ta ka ti kan da ha isu marsa ka ka da din jai luas ko tu ko tu kan de luas yal tu da da ko ka ta ka marsa ka ha ka da ta ka mu ku do ka ka ji na tu ki ji di wa wa to de ya dun do no mo ko no ko dun do buri mo de ya ni ki ki dun do yal tu ka di na ka dakkaba kaka jina tuwo ni fikrun do bonna tan ko dikka ni fikrun do kan mo dikka ala won do landa de la landal illa fi sharia amma fil muamalat ad dunyawiyya ala landa ko ko ta ari ka garbati den ni no auto jadi dia hayda kamon ngal do mo moddi ko tekal ngal do ko pana ngal nyando wo be fo non ko tondo fokki kan ta wata ese fo wana auto ndal do ko ngal nebi o e ngal wawa hewteede kono wiya taala ngawde ka kabur ngal da haybe be be parti da wado tiyor si tawi tunna o walike ya dum do no moddi kon dum no gar gonna taaka hi o atta sahu fat e atta ghaful fat e tunna o ko dum do la do dum dum ko wi kon fikki dum bakka no wori karmo ko do yaru do sada ko karmo ko do yaru o dekke te sada dum o de ko ko nela do ma ci kon tekete hada huwa rusi tay imam al auza'i rahimahullah yande go o wati no talibaje makko goto wati o inni alayka bi athari man salafa wa irrafa kan nas wa iyyaka wa ara' ar rijal wa iyyaka wa ara' ar rijal o yini do wati ma jokku gol asar batte moddi be yawti be hay fiinde dum fo akkitima wadi ma fe gogo dum wi wa iyyaka wa ara ar rijal wa in zakarafuha lakadil qawm wi mi rentini ma fe worbe be kari ko dum fani kari ko dum fani kari ko dum fani wi mi tortina e dum wi hay to be tudi non ko be ko be wola ka kon kongu di mabbe di wi ko wadi non fa innal amra sayajalli wa anta ala tariqil mustaqim fi ajabi ka afaru salam harana ara ar-rijal jukuda ko satto wo yawman min al-ayyam al-aqibatu kul taqwa jinni tu sorta tu tu kurunti kai ko dun do kari fami ko dun kari yi min do bayi hay kari ko dun yi harana nela ko dun ko faljere na anta muslim hay sar ko dun daga yar ni baye ni lan haga rasul aw nabi ko dun jaba islam ibn taymiya nande urutu no ti bawaji e yeso oro imam abi hayyan taliba de makon de fotti baghdad o inni mo abi abu hayyan on noti o inni karamo ko ma ti bawaji falji e lugha arab no ti li jata ka daftar makon ni sati ni de yalti de kander daftar makon abi hayyan ni ibn taymiya anna fala yide ti bawaji no falji lugha ha hando meeda to hebe falji ko anta aw awwal man bada zalik awwal man qulta zalik anna fi bawaihi akhta fi lugha an go tanan non abi hayyan ko tani ba bi bawaihi sigiri o inni mi jabante kala ko wolu da ibnu taymiya to wana fi bawaihi falbi kaluha en mi yawn dara daftar makko ni hendi ni sati ni real ko nokko li jeta ko kalbi fi bawaihi wo o wa Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah kali afala yide fi bawahi faljata ta lugha wa li kayni fi bawahi rasulun lin nahy aw ma'sumun anil khata'i on jaba lan goto ni de di on fi bawahi do men nelu mo yo ti lugha kara ko rena do huwa rasulun lin nahy hadi hayani o we قولي عتيب وهي معصوم عن الخطأ هذه هي يعني أقوي قولي إذن أقبل أنه قد أخطأ دبو فالجي هذه هي يعني فالجي بحدي قولي قول مشكلة منهم قولي قول بايد هاي الشيخ فلان قولي لي قولي لرد جبارة شيخ مصالي ابن تيمين لي نحن قوم لا يهمنا الرجال انما يهمنا الحق الذي قاله الرجال قولي منن كومي ييمبه ورده بن ماتينامه نا اون سي دي مني سوخلي كانكو وي قولي نين كو ماتينين كو نيبو مو وونتو وولو دي اون كو وولي كوم ني سوخلي سي كو غونغا مي دتا سي نا غونغا مي اكي دامو مو سما كلام تو وندا بو غونغا فاي سي تاي ام فامي دو جما اون سورتو تو ويوغول bayri hari sahaba abdullah ibn umar wi nanen meden nyamayno meden yarayno haram meden dari e zamanu nelado famen ko e zamanu nelado kadi nelado maaji wata goto e modo yarino dari jey kala yeggi to do yarino dari yo loji to liyan ban al hadith rawahu muslim onno wadden o do e riwaya abdullah ibn umar ke karamo god ulama al hadith wi al ibratu fi ma rawahu sahabiyyu la fi ra'yihi hada maruki da ulama hadi tenni ko kante ko be dabata e kongol ko ko sahaba jo filli ko wana famu makum pase sahaba jo no wali famu de ko selli mo mari hurriya idi fi hal kullu mujtahid lan ko ido yiro to ko bayna an yusiba aw yuqtiya amma nafsu mo filli o on no wala ihtimal ko nela do maaji ko dun be maaji tawade wana e wa amma famu tetten ko nela do maaji ko haray kono ci tawi en faami do sen faala yanya de ndedo deftere ndedo yewtere yahen ka yaadu salihina mo sheikh Husaynin ha o aji ton damal hollu golle tanko ko yaari ko ta yawi da dari dew o wadi di garbi misalo beti ndir fiji didi onni ci anjul bari anaki e julirde atari julirde men wala na lode ka der julirde ndiyan no nerto mo naati nder ton no wawi yarde o wi joni ci da yawi ra samati ka julirde wata jodo a julali darbe didi amati hida konta sida haka wata daro yara ono wata wati ngalan nalalan ni koni noga sami jaba no enda nati wolka jule de sanati wata jora jula anda bini sanati da konta liyan no to wata daro yara ono jabi yo dare yare o jaba yo dare yare koni wata daro son yara wata joro kada jula joni honda wata ido didi oy ni bayri joni haray kan lorri di da onta kenela do be maji wata nyamu nyamete di mana wata julu julde nyamete mo tu ya la hinono gado sakko ma ka dewal ma ke julu gongol sahiyatul masjid no di tonga ne kar mo ko yarda ko wajib du bur sellu de amma yar gongol da hino dari ti be lurri wobbe no yino harmi wobbe wi harma aja jono wi bayri lurangal do a hedi lorra ardi e do ko lurra gongol li dira dum no fi lorra kan potti ko ako potta ko mino harbi oni jono ko hunde wadde wata ko ya nyedu ndiyam nan darona yara li darura ta dai ya haju la darde de ndi jotta se kariya do salina ya ngal dama hoori dum to sarai dum do hina jeya e nedi gi di hande faamu de o wi tabere sappa dire nange fakki tin den al iqtisad fi akli ta'am ko nyamu ko bi mana nyamu ko seeda di mana ra'in ina gol ka nyamu gol karena nyamu gol ha urta wala pandane de plaji di pase kui beta Allah subhanahu wa taala kadin na jarri bori jawdi ko muskila ni siya ci bindi wobbe no wodi artobe taw plaji jowi di yi da program ci fo hidi mo ila di habbi ko ma o mema ka be to wa ono no tutu de ma ono no tutu de nyamu lay doyi pilaji de hay ko nokku ko tayre wotere nokku la hara hara ke kuda tun do hino wali to jono de ni ya nyamu tera gala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kambe ma kali en on kidi di mana bani adam mera li hebbin de ko buri bonde e tata mu hebbina ko ka dole di do ha hewti nyamu gol hebbina re de ma ke sitai on kidi ma nyama o wata mu nyaade nyama ko hawri yo nyamu de luqayma yuqinna qulbahu yo nyamu taje seda ninna de jeje makolin o wawa darade tosta de waldo makongal ko do kar mo fotbe be wi yasirul adat indal uqala isaat wa taat indal juhala adat kar mo bojo go to wi wo adadi dino wontana himbe marbe hakil andi dina ben dewe de yobe hino wontana ka jewe den kadi hino wonta e juude majjube ben aadaaji harabe ala baraaje muɗum kadi non ko anni yo woni jindude neraado be maati innamal aamal binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa tayni ci tawi a banni nyaamete a hebani o annuye ko wonda nyaamirde o nyaamete ko ha wawa ninnude jeeji maɗum totta dewal habdu ngal ma ɗongal si a nyaada winnalde maraaj jonno bayri anniyaa ɗum a nyaamay a anniyaaki ɗum a nyaamay kadi an yoɗa ɗum heɓa ñamete o fo baraji ɗin fo ino wawa jonnugol dépense ko nafti tawi ɓayri ñande fini weeti o a jonnay dépense o yaha marché wa ka takkiduɗa ɗum e annuye yahay a takkida e annuye yahay kisa takkidu e annuye baraji winde pasa jonnu tum ɗum kala ko dépense ta siko ɓiɗɗo ma siko mawɗo ma siko ɓeyngure ma kala ko yaltinta ka jiifa ma jonna si kala no waɗɗima wattidi ɗum e annuye ɗum ɗo ko fi sabilillah ko ɗum fa faatan lillah yoni jonnirde ɗum ay ɓay baraji ɗi ɓayri wattuɗa ɗum ɗon yahay a wattira yahay kadi etoɗa ɗum yaaday ko nafatama aray ɗum ɗo hina jeeya ko faalnoɗen faamude sakkitoren si on kidi ñaami gayni ko hawri ko yetta Allah subhanahu wa ta'ala kadi noon ko fiiji tati ko ñaa ko neejiiji parti on kidi ñaamude on kidi wiya bisimillah neegi gi e nder ñaametee on o jooɗoo neegi ni nela ɗon janndi on kiɗi jooɗo ñaamanin o ñaamira no ɓe janndiri non haraka ɗo wonaali aybinoowo ñaametee on goo ñaametee o weliima ñaama taa o welaalima acca naa wii gon lanɗan no ɓurti maa ɗum ɗo wela ɗum ɗo no loppii wii ɗo no ndi yoori hara ko aybingol ñaametee o laa tawmo koɓɓe mi wii no woodi gorko no yewtorta sonna mum yo sonna mum waɗki ko ñaametee hara maa aybingol ñaametee on so a ñaami maa ton hannde tawi lanɗan ɗo ɗuuɗi noddaamo hara maa ɗon kan sa faala sa wiya kaari o wiya naam wiya janngo so a ɓuyti lanɗan nan harayno moƴƴi seeɗa ɗuuti seeɗa janngo ese aybini ñaametee on a tindinmo no warretee si tawi manki janngo wiya hay janngo so a ɓeydani hen lanɗan ɗan seeɗa haray no ɓurti laɓeede si tawi ndi yooru wiya janngo so a ɓeydi ndiyan ɗan seeɗa ka ñiiri no gasa ɓurta e moƴƴude kala na wi ko neñiiri kon kala hannde ko gosimin wiya defan hen na ɗum na gosi wiiɗaa wede kono anndi ñaamete bonira e bani adama ɓenni noon jooni ka keddingol mo si tawi yoori ñaama yerko haaju ma woni e muɗum kon weltoɗaa kadi si weddoy ke wiyaamo hannde noon ma ɗum janngo so a annditi ɓeyda ndiyan seeɗa ka ñiiri ma ɗum janngo so a annditi ka ɗuytugol ndiyan ɗam ɓeyda ɗuytugol ngol seeɗa anndi ɗo hay so a innaali mo ɗuytu waɗna loppo innumo tunɗuytu kanko ara anndi ɗon dofeo ndi par ce que buy e maɓɓe saa ɓe ñaametee bonirta ha heewde tun hiwromaa ko boni ko awa hannde noon ndi ñiiri ndi boniraa few no yoori ma hino sumi ma hannde loppi few ñaamaɗaa ko o yataɗaa mo anndi probléme o joni noon si tawi a ɓeydaniimo no warrataara wiyaade gon ɓayri ko hangandi ko jokkuno ɗaɓɓo ñaamoyoowo na ɗum haray ɗum ɗo hino jeya e neediiji ɗi gorko jogorta ɓeyngu mum surtout so tawi ko jarriboraaɗo mo waataa defude par ce que gorko no jarriboreede so a jarriboraama noon ɗum ɗo muññaare maa nen kadi no ɗon joomen tabaraka taala wii wa jaalna badakum li badin fitnatan atasbirun fo wa kana rabbuka basira yoga e moɗo ko jarrabu ye yoga on muññato jarrabu yemo jonna ɗon on kaa on muññataa ko so a wiimi muññato onna himo rentio ngon fof so a wiimi muññataa ko onna kanko kadi ɓuruma rentude hoore ma hara idan soon kiɗi ñaami ɗiiɗo neediiɗi o timminiiɗi o yettira ñaametee on tabaraka wa taala bi mana o yetta tabaraka wa taala e ñaamugol ñaametee on sino jeya e muɗum alhamdulillahi alladi at'amani hada wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwa iraɗo sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maakiimo ñaami ñaametee ma yari njaram yettii joomi muɗum joomi mum weltanto ɗum faalema oɗo welayee tum ino waɗɗinama yettugol joomi ma ko adi noon ala ko bani adama ɗaɓɓita dow leydi ɗo ɓuri rida llahi jalla wa ala ara ko ɗum ɗo faalnone nganndinte nde oɗo kiikiiɗe si tawi feewi faminallahi wahda si tawi faljere ari e muɗum faminne wa min cheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa salla llahu wa sallama wa baraka ala ashrafi lambiyai walmursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbi lalamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الفضل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي مسيح بتد به لأنه يوتر من فونا نجد ويجن قال من قد إنه يوتا إنه على أن أقول إن بانجنا لك جنا يوتر ويوتر وقت تالي أنا من يهالتم namoneyo annda tum wawɓe wowlude no woodi kala ko nanɗaa nde woote tawi ɗum ɗon laaɓi a wonii ganndori ne yara goɗɗo no killitanuma ɗum haa woɓɓe ne naɓe rewtanen honto wonnoɗaa paala ɗaɓɓiranoo so ari an tahdura qalbaka fama hadarta jismaka no addirɗaa ɓanndu maa ɗum addiranogene kadi aroo mo haadara e dow hardude e kaye karambol toɓɓe windaaɗe ɓen fof nattora ono so a ari a jooɗi ke tum wa wonɗowa ko ɓeynata kon ustage kursi taa ko mo laa hadaji ɗaɓɓitata alindata hay put ina selli gondo on tigi hota e kadi koy da na murayno ara imma wara onat torali fu ma onat tora na kata bakka abi o faamal ko na ale do fanni tunda na yo ne tay da takke man di do no ngar ini mi jan ko honna gerde to wadi wada wa me to wai wataro fillo anaka e jangge pati na dum tanya mi ha di te ma dun di ai di tani da ko tuma rana nyande chaka chaka tuni gai ka ta ko ne nyande yo te ta ti ne di di nya ko di da ha ga ina di da de har hatta mujibatil ghusl la da ari ko ai da man tani da ko la wo ko kisu ko la wo ko kisu ne ne ini ne sirna ko da ta ko nya wo be hakku ne yimbe won den en jangata ta koi da kari no fiel di kari fiel da kari no wakki di kari wakki la kari no nya di kari nya la kari no pekki di kari no hauri anga anda koi ko pekki te ko hauri siu takke ko andu lo ko hauri andi ko pekki chano si hauri dar su purte fandu di iktibar kudu wadi te yidi majlis ya ba iktibar wa alato ade si iktibar wa aleseno kundu le bu sperma na wi go do hune kari no ti ndi ni kari ti e ti da na fusi do argo da wa mabanjo no jilli do ukere timo na amabane ri ukka hundu ko malo wi anjare no dudi ma timo no manki peron ka fusu de ko parte ko fi hundu a ukki hundu ko ma ga anda kawo ya khal karim min no ngal ini ko kon non ka men do no wi wuru de go alla do si no di no kir go ya kette he ubbi tu de hundu ko ma ukka e dina tawa marana kanda tenan to matung anta alim fi dalik kina bena uskut meda mari jongal karama kobe meme lande to la bana men dum pot mete dube pana de miri mi pellet ko dana ni ko wiye ten kon hoyo be gacce ko madum yawo be teetin de kala dina to paulo do yani onen ne te yete maudo onen ne te biara ndare no yara ne be na kabla btan paulo ko na wido oto e kala btan o kiuti ki dara la ti to ma ko ko butu di dai mo wan wan ha ko ma fendo hay ko mo tanka mo ni dokter jo o ya o jok kai ba ko be ma ko si e u den na ko korte do lo kan yo ndo se henyorai ko ri do ya ma bor ki be na wa le ka danki do ajoro de yawo no rai pa de pala chella al kabale pena onte undu ko ko la kon den ganda fo kon su ke mala ni yo ya mai onte undu ko ko kada ko wi mo do no ya re de lo ko to o te ka jite de mo panta kinanga ona ina on sana rai baule den e kabino e ke tun hai dare al ke na dare tu hadu jango be rai de tambi di de yo ba kadi ti ko di dari de ti be jogi chella o za ta dai ono tanli gorada no nela do tanli gorano ma ta habai ma mo juri da non era da wuli ko ya ta milanda ke ma ona ka moyano landa ko hira kala ko woni kon koni kala do gonga ko yiko andi taw ene jon moy law ahi dun to kadi mo odu mo wima odu woni dina ko dun do kadi woni dina ka ko dadi tani sai ko lisran ni tani kan ko wi as-sunnatu ma qama alayhi ad-dalil ash-shar'i sino fara na ko ko wala kanko ko dum do tugo ni sunna as-sunnatu ma qama alayhi ad-dalil ash-shar'i kullu ko goddo yartido ka ko mo dali goddo no wi no wodi yete do dadi paro wa dara ande dare mo atna mo hadara wala tay na ma udu wala tay ko wazi wo lo do nokkato nokkato hati bullai ko dum so waje tan jo ka ko na aga ono tigi do re pagai mo wonden on ka dawa do mte on do fukko ton nan tay bindi ala goddo ala hari ke rigidi kari ada e dunjai goddo ndo yesu den sammi den pidi den fop wontu den turno de pepe goto ara dawa jala aga aga da nasora wundu dina ko jale da falte bitu anna ma khalaqna kum abasa karamo ko be dawa den si be jodi ke to nemo gaina wadde iftitara gondi dina jura kaware ya goto na yewta fi yawma alqiyama jalna yimbe jala yen ko ngali sunna tiwal jamma ta ko ne woni wala ndore men gara andi jon mini se tay ko nokku do dongi buton tenga aga pala na o chapa la yora na kamarta kanda be woni yirde ni awona e tumande be ni man tatabba ar-ruhasa zandaqa wa man tatabba ar-ruhasa saqata i'tibaruhu 'inda al-ulama'i wal-uqala kala jokkudo ne joni goddo winda deftere yele wala to ruhsa wahida kiyama wasaga jifa nyama goddo kadi winda deftere wala ton ruhsatayn يتعلمك لك أنت تبني مذهبك على الرخص نعم دي يقول قد أرسى بي على سعيد الترحان لما تبعر عنك يعني أحكام يعني أن تولد هناك يعني الرخص ولكن هل أنت تبني الحكم والمذهب على هذا أبدا كيف نبيل نعم دي تاو يعني إلا جمال دي تاو andi ko be wi do sanani hocca do andi taw hino iskadi yato wado be ne didi nyame tedi mara ajida ko baka ga woni jogi tabu liri acca ma ke wan mara wai rama yen ne de ben ga yelo je be be haiti ko hondu de haiti ko kiga be bangi be ko run kun be joddi nay ko hore sufa Aga dana ni kunyamu la ko yen ya tari ya tari. Ko buro yiko jokin kita ala kisano. Yau saya umura. Onne ne te lo. Madina salmona wara su. Futuro suma ye madu. Futuro. Alha misaitene. Ayyam albid. Ala ita usawa. Iwe ita yonne ne te. Tafte wongol. Hangol yalte. Igative mondai tu kala ko ibidon be nokka ma haga ina kala ko tay sinti tay tunidi be nokki da ko re on be ngaba tati jidi tunata nyame te kala ko yami no labi pot ko re un labu kum poi sikun gaina no espero ito kun loko ke sun kala ta go no jogi hanne ne te ta ronne ne rulo to fora o gonni dai mo leur ta haran kamila yon ka bewi da nyami di gol nano nyami di gol nyamo wani na bewi di non wo akambe do bewi bire di wal si tebbi ame awe wo indu ko wibe ko sunna ben nyami ri nyamo ngonta ko mafe konon tigo ni wadze alfa amala ha wo indu igol bire di wal tebbi do ma kate labi e furse chen ide impili anga teore pinto ene nyami ra furse kodo kamate do kono tigo ni wadze koyo jetu wada ni akhi nani wada oya hani tao en hodo dira awo ura jungo nenete ko an halu lo bone on tawade ko awo ni pondo wana awa do bone o nanazi fami tigo na wadi ella ko awi lo lindo ko ella ko fogu an nyompoto ko fogu an nyompoto hina kanko wado bone o etele do dare puli den ko sai go hari itti ko wadi ta do de yani onne de ko seta kaga ga gurana kono de ko ko be fotti ta wadi ton fason ti go a bonni fot ko no jabi gondu ko mo bonna o tele de wala ko bonno do mo yuri san ti enterdi hay ti go de sai pat tappi mo kondu yete o lu de ala tawti ko ko kanko bonni wadi ko kanko ardino anda ko do jogi bidia joni e ella alayo joni ko jogi do sunna o mariella ne shirko de ne do sunna tai ko defa santa ko shirko e ki anda jabi taw shirko no boni de defa santa shirko o lida tambi shirko so ya sandi taw ande mi kon fala o sigi didi en jabai ko won ka defte ko en jangai koran dino do be wodi do inde defte en so da ta defte ana kai ka taliba jo wido ko dogo wiya ko sunna ayata fut ina julle e dugle teki e ar mo warji e korto kartare ayata don defte ya na na ya inde ya inde ya inde o ya e on ko tumbele je moto je oto je dugi e magatin to ta defte pelle ti de ti dafana wandu de do karamo ko jo dawa ande on bo lorri ande ko beno tobe kaske ko ayi de ma den tigi bonna na e ma golle ma den tegere lan lan cha le pesi wado ko da an la pifa ya dai hay ko gollirno da sabu Allah dum ko lilete dum e tabal ko be wadi dum ko be wadi dum ko be tortori do ko be yaltiri do ko be yutiri do ko be wattiri dum hay ko waduno da antum hakkunde ma e Allah tabaraka ta dum ko lilante do yimbe be patte kiti newre do sigo do kadi golliri jawdi mun tawa non do ngala do fiw nyande wari ko dum non kadi ko lilante do jama ko be do sinano be non sinano be non sinano be non masha Allah ko wari ande ko den kayo den do sina dum hari ya ni on ne ke mo sik ete du hari do do sun nay no do sa ti ma sa hari lawu kala suka hada e futu anda tay ma tudu dini ni sala an hay dur go len la do la wa ga ko sendi ba ko alla ma sendi ko sorto na ko ande kono awo la jona da de no wonde ko ya bi hay ko den jod ko ya do jango ka jami aji ba ku bi lando to da gadi kombu fi ilande de dali من لا تنظر إلى من قال ولكن انظر ما قاله خرأي عندك فيهم لدن دو تالي يا الله شبايانا نفالي بين كل من ماري دل تالي جيون جيون يون لسي كيبوين دي طب دي بي جانسي دي فو كونو تالي جيون حتك شبايانا نفالي بين دي وهو تشيلو دي وهو فايسة سبيت دي دي بابا وني غفا ول يا دي بابا وني فرم فيتنا غفا ول ولتا hani da wala nati ko baa dana baa ayya goddo na yetta kongol karamo ko je wola hadith janto aya alquran ko dina fewta to be juri ko ambe fewta to donno kor ke fi be ko tappo be balon ne ka ko wolo be mere be sigoddo wi uddi tiundo ko be mir ifani wa bi ala sauti wi qala allah qala ar-rasul sahaba be na da allah hayti be ba na wadde sigo ami yamiro be na ala ras wala hay digo halore har ni hadir kono ma dama ko Allah nal ere o jiwi be won sahaba be nela Allah be jinda kade jinala ma fi ajlisu ijlisu wa be tayno sepu daga daga be jodi to nela be ni fama bala haula e qaw kullu wani fi akabe be be ni men nani no ye ijlisu tan ni nani do ge gere ke sendi ni nani e ma ki no ibada be katere balom e ka se ai ka sinima ya ge ge ai ka balon na tan asu sa ubi da tonke le udda be no ki ya sala harai mo ti te du be to be le be yuti en do le tao ya ni de ide de ani ni ti ka bangal ja bugol kono ni ko ba bi ni mi do tao ko hunde tuba ardin tin bindi e hore kongudi yidde konde tuma ardin tin yani bindi e hore kongudi yimbe e te tope de yoti do pop e nandi ni di jinyango ba o adi se mo be adi da tao ki do andi sabab makko ka ko be hauti dino e makko wa jaa lak yaduhu mada ala sa wa akaza bi yadi be jogi no enen da wali be nay o jogo to hay ali yatima be hore nyame te an an da ko na bi be ne irte tay wodo ko rabibu ben makko ko waraya do jiadi mo yurbe jombi nena makko kono wa huwa taghayru sin wa ma'a zalika akhadha bi yadihi aw amsaka bi yadihi fawzani wa awrada hadha alhadith ka tarbiyat al-ayan ka ka kaun ka dawr shabab wa tawjihihim nahwa al-islam o wi be jogiti na jungo makko ngon ben ya gulam sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul ma yalik sendari do kadi wadu gol go palji to gol go si ma wadi palji la ta dai ka ta ro da tera pasi do be adorali ka palji ra makko ne woni do palji ra makko ne kawni ka kajondu ta ka ji anga jambu gol ye somu ta kilu no do e ha ire handi joni e oda hadi ba anda ko ina do yu na mi bismillah so ya kono be holluma si o karama ko de wi kono sai husaini wa ghayru be inni wo walau samma Allah wa akkada lahu hay si o wiro bismillah ne la sallallahu alaihi wasallam tinti nanimo si dai o wi adi de jangini wa arsada hu wa wajjaha sai na kadi eske ide nabi kono no be nyani no wallahi na no kadi be hollimo si ko nyama gon be tabinti nanimo e tinti na nini si auri ko nyanyamo gone si ko nano go si wa dada otima no dare ka fajere makko men be inni wa kul ma ya lik hay e bana tungu go yimbe be me itimen ni mire utai ko mi windi do fo en tongilliray kono mimmiɗo lando tumone nete ko honde tuma ruttotoɗen ka dalilaji tertoɗe worɓe. ayyu alimin إذا تقول قولا أو إذا تكلم كلام فهذا القول ليس بدليل. أقوال العلماء لا يستدل بها بل يستدل لها. كان كرم قوج وورد كونغو ما يوتد كان على أن لا تدري يا ورقوات كسك وولي كونغو يطلق لهذا القول بديل قرد كونغو قرد أحباني دليل. إمام مالك إمام دار الهجرة هؤلاء الذين بلغوا درجة الاجتهاد ملأوا الدنيا بعلم لا يتكلم أحد عن الدين إلا سينقل عن هؤلاء. كنوا معهم يعني ونجدون أن مرتبة مع مرتبته الأعلى وأسمى وأرقى إذا تكلم قولا قولا إذا تقول قولا إذا تكلم كلاما. يعني يا مالك يا إمام دار الهجرة ما دليلك على هذا؟ تندو والدنا على كفير وانت على كل كرد ترى ايه ايه دين يمير سكاب ونقول طلاب العلم ربونات قدار جوني هنا اين انتهو نمال في نمدو سيقول نووليك على دليل كل براني وولي لك ما دليل انسان نجراك دي همبو واجتو بنتهو درجاتي مقبلين فكيت يقول نفكتي يوتري نو يوري يقولوا عن مكون عندي في أولي كم موضوع ونعدو دي اسيكو تينو قول جمع كنو لو فايدي وسمك على مين مين وقولي ايضا كنو نبا تجارام فكيت دي يدي كن يامت يوتان قول لنزينا يامرت تجارام دوندو ولي اني فلو خوطا الله نسيدي الله نجرب بريه كلو يتام مكبان جوئي نواتك نيري مافي نيري مافي kwannan la goɗɗo wata wurude ɓaawo muɗum haray jogitoɗen ɗiɗo nediji no ɓe wiiri ni min no ngarɗinanmi nde daaruɗa gawɗa yiya ñiiri a yiya goɗɗo nena nonono lellata yahi barakallah fi ñamirte woɓɓe kadana ɓayna lella are ñaami ko ñamirte ko mone heege na mone ko ñaami no woodi goɗɗo ñaama fitta ƴetta saamude ndi wattida e luttude ya joni hebbuno ndi wiyama yo nokke ƴetta fitta ndin ɗon wattata no woodi tawndi tuuna anda wola lo si fittetedi luttudi ka fira toon ndi daari ko ahlu sunna wal jamaa ñaami wop a ngarɗay taw ɓe goño ƴiyal ɓe ƴetta ɓe piikitay eɓe goña kada ɓe ƴi fitta ndiya ɓe watta ndiya ton ndaara honde nde te fo wonde ɓe ƴetta fof ɓe duñato cooƴi wonga ɗon ñallal ngal fof ma cika ɗon ɓirtatake mettatake aya goɗɗo no sooɗo so gayni sooɗaari si koye mira